Kątem oka dostrzegam gdzieś swą posturę w lustrze. Jedno skojarzenie, sól, jesteś tłustym wóżtem. Lepiej rusz się, zadbaj o konieczną dietę. Bardziej dziś przypominasz sól turystę niż kobietę. Wiadomość, puszczam eter, koniec wyżerką. Choć nie zależy mi by było, widać żeberką. Kobieta kształtna musi być, przy tym zostaje. Lecz ja za dużo fetów mam, tak mi się wydaje. Facetów zgraję, kiedyś widziałam za sobą. A teraz nie widzieć gdzie zniknął ten ogon. Kobiecy czasopisma chętnie mi pomogą. Choć nie jedną dietę cud mam kolejny już za sobą. Kolejny gram to następne moje osiągnięcie. Zrzucać je zawzięcie to udany plan. I na szczęście to jest przedsięwzięcie, by schudnąć w efekcie o kolejny gram. Najpierw zaczynam od wpajania sobie ideologii. Miesiąc poświęceń i wchodzisz do starych spodni. Sylwestrze opamiętaj, pomyśl logicznie. Wreszcie na ulicę wyjdziesz w mini spódniczce. Mocne argumenty w końcu przeważają szale. Ale czy to lodówki nie wolno zaglądać wcale? Właśnie w takich momentach muszę być sobą szczerą. Bo w zeszłorocznej kietce wyglądam jak baleron. Głodowy terror zastosuję w kuchni. Nie chcę być jak szkielet, lecz tym bardziej jak spuchnik. I muszę przetrwać w tym jak najdłuższy czas. Bo nie mogę przestać znów po 5 dniach. Kolejny gram to następne moje osiągnięcie. Zrzucać je zawzięcie to udany plan. I na szczęście to jest przedsięwzięcie, by schudnąć w efekcie o kolejny gram. Mam dosyć już codziennej porannej gimnastyki. Jabłko z naturalną wodą to żadne smakołyki. To dla mnie duży wyczyn, kolejne wyrzeczenia. Bo od tygodnia nie przyjmuję zwykłego jedzenia. Ciągle ten sam schemat, skargi podniebienia. Na zestaw pożywienia, na sucharki z jogurtem. Było się tak zapaść, teraz czas na głodówkę. Choć wcale nie potrafię zrzucać kilogramów kurtem. W przyszłości na stówkę, odchudzę się mocno. Na razie trzymam łyżkę kurczowo jak wiosło. I przysięgam sobie coś, co się w końcu musi udać. Że schudnę, choć przecież wcale nie jestem kolejny chyba. Gram to następne moje osiągnięcie. Zrzucać je zawzięcie to udany plan. I na szczęście to jest przedsięwzięcie, by schudnąć w efekcie.